Nowa tradycja, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 31 stycznia. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Koronawirus dotarł na Wyspy Brytyjskie. Potwierdzono dwa pierwsze przypadki. Umowa na kupno myśliwców F-35 stanie się faktem. Uroczystość po południu w dęblińskiej szkole Orląt. Instytut Pileckiego zapowiada uaktualnienie i anglojęzyczne wydanie Listy Ładosia. W Wielkiej Brytanii potwierdzono pierwsze przypadki koronawirusa. Służby medyczne informują, że chorobę wykryto u dwóch osób. Zajmują się już nimi lekarze, a więcej na ten temat z Londynu Adam Dąbrowski. Eksperci i przedstawiciele rządu ostrzegali od dawna. To tylko kwestia czasu. Teraz wiemy już, że na Wyspach wykryto dwa przypadki. To członkowie tej samej rodziny. Innych szczegółów brak. Nie wiemy, gdzie dokładnie zdiagnozowano chorobę. Poszkodowani są teraz w szpitalu, który wprowadził specjalne środki bezpieczeństwa, tak by uniknąć rozprzestrzeniania się wirusa. Naczelny lekarz kraju zapewnił w oświadczeniu, że Brytania od dawna przygotowywała się na nadejście choroby. Jest więc w stanie zapewnić chorym specjalistyczną opiekę. Przypomnijmy, w związku z epidemią Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan zagrożenia. Życie straciło ponad 200 osób w Chinach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. W Polsce w tej chwili nie ma żadnego potwierdzonego przypadku. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia podał natomiast szczegóły ewakuacji Polaków z Wuhan. Grupa około 30 osób będzie najpierw przetransportowana na lotnisko we Francji, potem od razu trafią do Polski. To ma być szybka akcja. Do połowy przyszłego tygodnia Polacy będą w kraju. Przelot jest organizowany wspólnie z Francją. Dziś z miasta Wuhan wyleciał samolot z 83 Brytyjczykami i 27 obywatelami innych państw Unii Europejskiej. Premier zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie kwestii, czy Sąd Najwyższy miał kompetencje, by podważać w swojej uchwale status sędziów. W ubiegłym tygodniu, przypomnijmy, Sąd Najwyższy stwierdził, że obsada sądu jest nienależyta wówczas, gdy w jego składzie zasiada osoba wskazana przez nową KRS. Premier ocenił, że uchwała to akt, który może doprowadzić do destabilizacji porządku prawnego. Jak podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik rządu Piotr Müller, podobny wniosek kilka dni temu złożył do Trybunału prezydent Andrzej Duda. Pan prezydent i pan premier mają wspólną opinię, wspólne zdanie w tym zakresie, że te przepisy nie powinny być wykorzystane w taki sposób, w jaki zrobił to Sąd Najwyższy. W związku z tym organem, który powinien to zbadać i który jest konstytucyjnie do tego umocowany, jest Trybunał Konstytucyjny, który po takich wnioskach skierowanych do Trybunału powinien orzec w tym zakresie i ostatecznie rozstrzygnąć tę kwestię. Spór kompetencyjny między Sejmem, prezydentem a Sądem Najwyższym będzie rozpatrywany przez Trybunał Konstytucyjny 25 lutego. Za 3 godziny w dęblińskiej szkole Orląt podpisana zostanie umowa na kupno myśliwców piątej generacji F-35. Polska kupi 32 takie maszyny. W uroczystości weźmie udział zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Andrzej Duda. Finalizację umowy na zakup F-35 poprzedziły wielomiesięczne rozmowy i negocjacje dotyczące ceny. I dziś, jak mówi minister obrony Mariusz Błaszczak, możemy mówić o dniu, który przejdzie do historii. Polska nigdy wcześniej nie dysponowała tak nowoczesnym sprzętem. To jest top of the top, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Nasze siły powietrzne dostaną maszyny do nowoczesnego rozpoznania. F-35 są praktycznie niewykrywalne dla radarów, mogą prowadzić misje na dalekich tyłach wroga. A wszystko po to, żeby, jak mówi szef MON, odstraszać potencjalnego przeciwnika. Żeby ten ewentualny przeciwnik zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli napadnie na naszą ojczyznę, to spotka się ze stanowczą odpowiedzią. Umowa z USA przewiduje zakup samolotów i pakietu szkolno-logistycznego. Kontrakt jest wart ponad 4,5 miliarda dolarów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Uaktualnienie i anglojęzyczne wydanie Listy Ładosia zapowiada Instytut Pileckiego. To opublikowany w grudniu ubiegłego roku wykaz ponad 3200 osób, którym w okresie II wojny światowej polscy dyplomaci pod kierunkiem ambasadora Aleksandra Ładosia oraz organizacje żydowskie w Szwajcarii wystawiały fałszywe paszporty latynoamerykańskie. Te dokumenty zwiększały szanse Żydów w całej Europie na przeżycie Holokaustu. Już polskie wydanie opatrzonej naukowym komentarzem listy posiadaczy paszportów życia zaowocowało dużym odzewem na przykład ze strony środowisk żydowskich. Jak wyjaśnia współautorka listy Ładosia Monika Maniewska z Instytutu Pileckiego, zaczęli zgłaszać się bliscy ocalonych. Otrzymaliśmy nowe paszporty. Zobaczyliśmy te paszporty, które osoby przechowywały przez tyle lat w swoich rodzinnych archiwach. Dzięki nim dopisaliśmy nowe osoby do listy, osoby z rodziny, bo wcześniej nie mieliśmy tych paszportów. Mieliśmy tylko sygnały, że była ta osoba, dana osoba osoba z rodziną, a teraz otrzymując taki paszport, wiedzieliśmy dokładnie, jakie to były osoby. W ten sposób udało się ustalić losy kilkudziesięciu osób. Szczegóły mamy poznać pod koniec lutego, bo właśnie wtedy ukaże się anglojęzyczne wydanie listy Ładosia. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Na wschodzie deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, a na pozostałym obszarze deszcz. Wszędzie porywisty wiatr. W Suwałkach 4 stopnie, w Zakopanem 5, w Przemyślu 7, w Krakowie, Warszawie, Kaliszu, Toruniu i Gdyni 8, w Szczecinie 9, a w Opolu 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Adrian Brody po prostu się mnie bał. Może nawet przez chwilę myślał, że nie wiem, nie jestem aktorką, że jestem po prostu naturszczykiem wyciągniętym tutaj z naszego społeczeństwa, który zagrał. On był przerażony mną. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktorka Katarzyna Figura. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup ekspres automatyczny Philips z karafką na mleko i automatycznym cappuccino w wyprzedażowej cenie 1899 zł, oszczędzając 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nadajemy z archipelagu Beztroski. Czuwamy, aby lato 2020 z Rainbow było wyjątkowe. Dlatego uwaga w promocji Second Minute. Jeszcze tylko dziś. Macie 3 gwarantowane, beztroskie bonusy. Do 500 zł rabatu. Parking przy lotnisku za złotówkę. I do 50 euro zniżki na jedną z 3 usług dodatkowych. Nie czekajcie. Rezerwujcie w salonie Rainbow lub na r.pl. Rainbow. Archipelag beztroski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina Prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Zapraszam Państwa na spotkanie z gwiazdą. I powiem tak Państwu naprawdę, że jest to gwiazda, która pełnym blaskiem zaświeciła w czasie przyznania nagród tegorocznych w plebiscycie przeglądu sportowego. Szanowni Państwo, Człowiek bez barier 2019, pani Lucyna Kornobys, witam w Godzinie Prawdy. Witam serdecznie wszystkich zebranych. Tak jak powiedziałem, gwiazda, to tak widziałem, że nie do końca się pani Lucyno z tym zgadza. No była pani gwiazdą, miała pani piękne wejście, wjazd może, bo wjechała pani na wózku. Tak, dokładnie, bo się poruszam na wózku od ponad 15 lat, w sumie już 17 lat. I przyznam szczerze, że to wyróżnienie bardzo mnie zaskoczyło. Ja byłam tak podekscytowana, że tylko w głowie, Jezu, tylko się nie wywróć, podjedź. Oczywiście to, żeby tylko spokojnie pod tą rampę podjechać, żeby nic nie zrobić, żeby gafy jakieś nie strzelić, bo przecież idzie to wszystko na żywo i no i chciałam wypaść też ładnie, ale no serducho się całe trzęsie, ręce się trzęsą, człowiek jest tak podekscytowany, że przemówienie, które sobie na wszelki wypadek przygotowałam wcześniej, to oczywiście powiedziałam tylko 1/3 tego, bo w głowie tylko tyle zostało, nic więcej. No zwłaszcza, że oni też cały czas mówią krótko, a człowiek by chciał wtedy wszystkim podziękować. Tak, dokładnie. Ale gala była rzeczywiście bardzo dobra w tym roku, bo z udziałem prawie wszystkich wyróżnionych sportowców, włącznie z Robertem Lewandowskim, więc zazdroszczę, że była pani Lucyno w takim fajnym gronie, no ale pani była właśnie tą gwiazdą swojej kategorii. Pani się dowiedziała dopiero w tym roku, 2020, że będzie pani tym sportowcem bez barier? Tak, ja się dowiedziałam tak naprawdę dopiero na gali i to dopiero w sumie 2 minuty przed wejściem na wizję. Naprawdę. Nie powiedzieli, po co pani ma przyjechać? Nie, no myśmy byli, 3 dziewczyny były nominowane. Ja, Karolina Kucharczyk z lekkiej atletyki skoków dal i Oliwia Jabłońska, moja klubowa koleżanka w pływaniu. I my byłyśmy we 3 nominowane i z tej trójki była wybierana jedna osoba. No wiem, tak. I przyznam szczerze, że do końca żeśmy nie wiedziały. Ja się zorientowałam po tym, jak podszedł do mnie reżyser i prosi, mówi, proszę, tylko 20 sekund, bo już jesteśmy spóźnieni. I tak naprawdę wtedy już zaczęło się trzęsienie, wtedy już nawet nie mogłam się skupić na tym, co on do mnie mówi, bo już głowa była wypełniona zupełnie innymi myślami. No emocji było mnóstwo. Ja się cieszę, bo tak naprawdę ze sportowców niepełnosprawnych na całą Polskę tylko jedna osoba dostaje taką statuetkę, więc to jest ogromne wyróżnienie. No cieszę się, bo to ciężka praca, biorąc pod uwagę rok 2019, bardzo długi sezon, z kontuzją sezon, gdzie 5 miesięcy walczyłam z bólem łokcia. Zresztą z tym bólem pojechałam na zawody. Ale to jest chyba jakby taka domena sportowców, że coś za coś, no niestety. Ja się z tym liczyłam, marzyłam tylko o tym, żeby wystartować na tyle, ile mi zdrowie pozwoli i chciałam zdobyć. W Oszczepie nawet nie liczyłam na medal, absolutnie. Pamiętam w ogóle ostatni obóz w Bydgoszczy, to był przełom września i października. I do głównego trenera Zbyszka Lewkowicza mówię, ty Zbyszek nawet nie licz na medal. Bo są dziewczyny, ja startowałam w Oszczepie z grupą wyższą, bez przyliczników, tylko na odległości. Ja rzucam 16, one rzucają po 18, 20 parę metrów. Chinka ma przecież rekord 23 metry. Więc no gdzie ja z tym 16 metrami? I powiem szczerze, że no to było takie zaskoczenie dla mnie, jak zobaczyłam, że najpierw Chinka nie pokazała w ogóle swojego, a dwa dni wcześniej na treningu widziałam jej rzuty, to były piękne, 20, 23 metry. Naprawdę technicznie pięknie leciały. I nie wiem, czy ją po prostu pogoda... Głowa, czasem to a może i głowa, w dokładnie. Ale i Marokanka nie pokazała swojego, i Niemka nie pokazała swojego. No to stwierdziłam, spróbujemy. Rzucę jeden rzut, bo to też wszystko chodziło o łokieć, żeby jeszcze łokieć wystarczył na kulę za kilka dni. Kula była dla mnie najważniejsza, ale jak pierwszym rzutem rzuciłam i ile wyszło? Wyszło 16,99. Bez 1 centymetra 17. I to był nowy rekord świata. Powiedzmy od razu słuchaczom, że to był bardzo dobry rok w pani wykonaniu, bo to było 6 rekordów świata. 2 w kuli, 2 w oszczepie, 2 w dysku. Był wcześniej srebrny medal w Rio de Janeiro, właśnie dokładnie. W pchnięciu kulą. Tak patrząc na pani osiągnięcia, można by powiedzieć, że jest znacznie więcej takich multimedialistów, jeśli chodzi o Igrzyska Paralimpijskie, ale ten rok, myślę, 2019, jednak chyba zasłużenie dostała pani tego człowieka bez barier. No nie wiem, to na szczęście nie ja wybierałam, bo to wcale nie jest takie proste wybrać tego człowieka bez barier. Biorąc wyniki innych, no ja zrobiłam dużo rekordów świata w tym roku, no rzeczywiście. Właśnie. W pływaniu koleżanka zrobiła rekord Europy. W skoku w dal Karolina zrobiła rekord świata, ale to był jeden rekord świata na cały dany rok, na dany sezon. I mi się rzeczywiście udało, bo na przykład tenisiści stołowi też ładnie w tym roku 2019 gdzieś tam swoją dyscyplinę zaprezentowali, ale u nich nie ma czegoś takiego jak rekordy świata, a pobić rekord świata, no to też nie zawsze się tak udaje. To trzeba gdzieś tam trafić. Ja przyznam, że często te rekordy świata, jak rzucam i chcę tylko taki oddać rzut na zaliczenie, aby poszło, aby pierwszy mieć z głowy, żeby już mieć świadomość, że okej, następny to już będzie taki na maksa, to te pierwsze mi często najlepiej wychodzą, bo jest bez spięcia, bez jakiejś sztywności, ta spastyka się jeszcze tak nie włącza, bo niestety Następne, jak już zobaczę wynik i chcę się spiąć rzeczywiście, no to już one wtedy nie wychodzą tak dobrze. I myślę, że chyba to miało jakby takie główne znaczenie przy wyborze tego człowieka bez barier. To jest trochę metoda Tomka Majewskiego, który jak wchodził na Igrzyskach Olimpijskich, tak. To w pierwszym rzucie pokazywał od razu swoim rywalom, że kto rządzi. Do widzenia, kto dokładnie. Tutaj rządzi. Szanowni Państwo, a zatem Lucyna Kornobys, sportowiec bez barier ubiegłego roku, ale jak za chwilę Państwo usłyszą, to niezwykle ciekawa historia i życiorys, który mógłby posłużyć za nie jeden film, bo działo się mnóstwo, zwłaszcza, że Lucyna urodziła się w pełni sprawną dziewczynką. Tyle, że ta rodzina była taką rodziną dość wyjątkową i o tym za chwilę porozmawiamy, ale żeby zamknąć tę część sportową, zaprezentujemy teraz dość dziwną wersję We Are The Champions. Proszę powiedzieć, co to jest? To jest tak zwana afirmacja, którą pomogła nagrać mi Natalka, psycholog sportu przed Rio, miała z nami spotkania na obozach. I to ma mi pomóc jakby bardziej mentalnie przygotować się do danych zwycięstw, do startów, jakby uświadomić w tej głowie, że ciężko na to wszystko pracuję, że jestem gotowa, że wszystko to, co robię, ma znaczenie i żeby dało mi jakby taką siłę wewnętrzną później na samych startach. Wyjęliśmy tę płytę z samochodu, czyli praktycznie jest ona cały czas z panią. Tak, jest ona cały czas ze mną, w samochodzie słucham na płycie, w telefonie, na słuchawkach często, bo często przed samym jeszcze treningiem, przed samym startem, oczywiście przed wejściem do kaloriumu, bo później już nie można mieć telefonów. Słucham po to, żeby w tej głowie sobie uświadomić wagę danych mistrzostw, ale też uświadomić wagę swojej pracy, jaką oddałam, jaką wykonałam ciężką, czasami z bólem, czasami ze łzami, czasami z kontuzjami, i to ma wszystko znaczenie. To bierzmy, drodzy Państwo, przykład z Lucyny Kornobys, bo za chwilę usłyszymy taką wersję właśnie We Are The Champions. Może każdy z Was poczuje w sobie moc. Posłuchajmy. Wierzę w moje marzenie, dlatego dobrze przepracowałam ostatni rok. Czuję, że jestem dobrze przygotowana. Wierzę w swoje możliwości. Czuję moc i siłę. Jestem szybka, dynamiczna, pracowita. Mam ufność. Jestem zdeterminowana. Wiem, na co ma wpływ i na tym się koncentruję. Czuję równowagę. Mam spokojny umysł. Panuję nad swoimi emocjami. Jestem skupiona na sobie. Czuję spokój przed startem. Jestem spokojna i luźna. Jestem w dobrym miejscu. Robię to, co do mnie należy. Mam dobre nastawienie do rywalizacji. Niezależnie od warunków, działam najlepiej jak umiem. To jest ten dzień. Jestem chwilą obecną. Jestem tutaj i to, co teraz robię, jest dla mnie najważniejsze. Przed rzutem jestem skupiona na zadaniu. Czuję spokój, luz i pewność siebie. Wiem, że jestem w stanie osiągnąć mój cel. Oddaję 6 równych, dalekich, dobrych technicznie rzutów. Jedyna taka wersja Lucyny Kornobys, sportowca bez barier ubiegłego roku. To był pani tekst, który koleżanka przeczytała. Tak, jak najbardziej. To były słowa, które mają mi pomagać w przygotowaniu się, żeby głowa zapodała, jak my to mówimy po naszemu. Pani Lucyno, pani jest dzielną kobietą. Od wielu lat na wózku. Wcześniej były problemy w ogóle z chodzeniem, ale ma pani taką fajną swoją ideę, że się nie daje, prawda? Że nie pozwolę sobie na to, żeby moja niepełnosprawność mnie zdominowała. Tak, dokładnie. Może dlatego, że od najmłodszych lat musieliśmy szybko dorosnąć i stać się jak gdyby osobami, które same o siebie muszą zatroszczyć się, same o siebie muszą zadbać. I ja na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie, jeśli mogę sama wykonać daną rzecz, to wolę wykonać to sama. Wczoraj właśnie przed wyjazdem miałam spotkanie z takim młodym człowiekiem. Po raz pierwszy go widziałam, też chłopak na wózku. Chcę wciągnąć go w sport i ja dosłownie jak zaraz wracam z obozu, jedziemy do mojego trenera, żeby go zobaczył, żeby od razu ustalił mu trening. Bo uważam, że mimo tego, że się poruszam na wózku, to z tego życia trzeba brać garściami. Bo ja nie wiem, czy ja dzisiaj jeszcze będę funkcjonować, czy jutro. ten czas czasami jest dany w przeróżny sposób i jeśli mamy go dzisiaj, to dzisiaj go trzeba w 100% wykorzystać. Przenieśmy się zatem do Kamiennej Góry, małe miasteczko na Dolnym Śląsku, gdzie przyszła pani na świat w dużej rodzinie, bo była was szóstka, to był 78 rok i raptem mija półtora roku, kiedy odchodzi mama. Tak, dokładnie. Maria. To jest takie chyba dla dziecka najtrudniejsze, bo ja nigdy nie poznałam swojej mamy. Mam jedno zdjęcie tylko mamy i tak naprawdę w głowie ani jednego wspomnienia, bo mama zmarła zaraz po jakieś niespełna pół roku po urodzeniu najmłodszej siostry. To były chyba ciężkie dni nie tylko dla nas, ale chyba też dla naszego ojca, bo my jak mieliśmy 3,5 roczku, trafiliśmy po raz pierwszy właśnie do domu dziecka, do Kaczorowa i Ojciec nie był w stanie utrzymać swojej rodziny. Zwłaszcza, chyba że tam bardziej był też problem wychowawczo, tak. Wychowawczo sobie w ogóle nie radził. Szóstka dzieci, w tym trójka zupełnie małych, no nie radził sobie zupełnie wychowawczo. I my we trójkę trafiliśmy do domu dziecka, a druga trójka trafiła do rodziny zastępczej, do pani z naprzeciwka, jak gdyby takiej pielęgniarki. I przez pewien czas było dobrze, jak mieliśmy 5,5 lat, ojciec po nas przyjechał, zabrał nas z powrotem do domu. Pamiętam taką scenę pod samą placówką, jak widzę ojca, a wtedy chorowałam na różyczkę. Nieważne było, szalik, wszystko ściągnięte, biegnę, bo ja chcę do taty. I człowiek myślał, że już będzie dobrze, że już wrócimy do domu i będzie wszystko super, pięknie, ładnie, ale niestety tak nie było. Później na początku czwartej klasy szkoły podstawowej, jak miałam niespełna 11 lat, ponownie już na własną prośbę, jak gdyby trafiliśmy do domu dziecka. No i tak do praktycznie 99 roku, cały czas w placówce. Jak pani wspomina ten dom dziecka w Kaczorowie? No nie jest to nigdy nic miłego, dlatego że wiadomo, że w rodzinie jest zawsze najlepiej. Ale z drugiej strony mieliśmy gdzie spać, mieliśmy ciepło, mieliśmy jedzenie, czego w domu niestety nie było. Myśmy w domu spali na jednym łóżku we czwórkę. Dzisiaj ktoś by powiedział niemożliwe. Kiedyś też były inne czasy. Ja pamiętam taką sytuację, jak mając chyba 6-7 lat, uciekłyśmy z domu, nawet chyba nie zdając sobie sprawy, to była pora letnia, chcieliśmy w kopce siana się przespać. Jakieś starsze panie nas gdzieś tam dojrzały, zgłosiły na policję i pamiętam policjant dość taki też potężny przywiózł nas do ojca i mówi, panie, dupa nie szklanka, lej pan. I ojciec rzeczywiście wyciągnął pasa i lał przy policjancie. Dzisiaj? Nie te czasy. A kiedyś tak niestety było i troszkę tych rzeczywiście takich negatywnych czy traumatycznych przeżyć z domu jest, ale ja myślę, że chyba najlepiej skupiać się na tym, co jest dobre, wyciągać same te dobre rzeczy, bo one jakby nas budują, one pozwalają zachować jak gdyby tą radość z tego życia. Ale ja myślę, że też przez to, że musieliśmy szybko dojrzeć, że w wieku 5-6 lat często musieliśmy chodzić do pracy w polu, w ogródkach, innym pomagać po to, żeby zarobić, żeby było w domu co jeść. To chyba dzisiaj się to przekłada, bo ja się wcale nie boję ciężkiej pracy. Ja jestem jakby nauczona tej ciężkiej pracy, tych ciężkich warunkach. Ja nie mam potrzeby życia w nie wiadomo jakim komforcie i chyba ta sytuacja z domu też troszeczkę przyczynia się do dzisiejszych gdzieś tam wyników, bo no wiadomo, że sport też uczy jakby takiej ciężkiej pracy. Wszystko ze sobą jest gdzieś powiązane. Ja zawsze mówię, że zawsze coś dzieje się po coś. Zawsze trzeba wyciągać coś pozytywnego z tego, co się wyniosło. Czasami jest trudno, bo jak się dzieją jakieś trudne, ciężkie sprawy, to w pierwszej chwili chce się płakać, chce się gdzieś tam krzyczeć, że nie tak, że tak nie powinno być. Ale później jak przechodzimy i to wszystko gdzieś tam się poukłada, to wtedy wyciągamy pozytywne wnioski. Tam w czasie tego pobytu w domu dziecka doszło do ważnej sytuacji podczas wakacji czy ferii zimowych. Byłyście na nartach i tam pani miała wypadek. Tak, jako 15-latka uległam wypadkowi na nartach, na kapeli, na nocnej zmianie. To było po raz pierwszy skręcona kolano i pierwsza gdzieś tam atroskopia, później druga, kolejna, bo później jeszcze oczywiście nie posłuchałam lekarza, poszłam sobie grać w koszykówkę, w siatkówkę, bo ja tak dość sportowo to od najmłodszych lat byłam, gdzieś tam miałam w sobie tą żyłkę. I rzeczywiście stan zdrowia gdzieś tam wcale się nie poprawiał i chyba przy czwartej operacji niestety na tyle się pogorszył, że coraz gorzej było chodzić już o kulach, już później pojawił się brak czucia w jednej nodze, w drugiej. No i niestety w 2003 roku, już po opuszczeniu placówki, siadłam na wózek, na którym po prostu jeżdżę do dnia dzisiejszego. Tak, ale tak z ręką na sercu, pani Lucyno. Proszę mówić mi po imieniu. Dobrze, jestem Michał. Lucyna. Lucynko, to było tak, że troszkę w tobie zostało żalu do lekarzy i do służby zdrowia. Bo to dziwne, żeby młoda dziewczyna, która ma kontuzję, owszem, poważną, kolana, w ciągu kilku lat stała się inwalidką. Na pewno było żalu, dlatego że tak naprawdę niewiele, ja do tej pory nie mam diagnozy, ja do tej pory się zmagam i nie bardzo wiem, co mi dolega. Stan zdrowia się z roku na rok gdzieś tam pogarsza. Na szczęście, jak zaczęłam właśnie trenować, to powiedzmy z 5% na 2% się przesunęło, ale niestety cały czas się pogarsza i nikt tak naprawdę nie bardzo wie, dlaczego. Jest trochę żal, dlatego że no, dziecko z domu dziecka, to po co mu będziemy w jakikolwiek sposób gdzieś tam się użalać nad nim, coś robić, po co? Nikt się nie interesuje, to my też nie będziemy interesować. I czasami miałam takie odczucie, że rzeczywiście tak jest. No ale życie idzie dalej i my też musimy iść dalej. Tak, że taka młoda dziewczyna z bidula to jeszcze sobie poczeka, niech tam w kącie posiedzi, tak, przyjdzie dokładnie. Czas, to się nią zajmiemy. Tak, dokładnie. No tak było, proszę Wszyscy państwa. Wszyscy tak naprawdę, oczywiście zawsze chodziło o pieniążki, że każdy mnie wysyłał, tylko prywatnie jedź do tego lekarza, jedź do tamtego, no a prywatnie no to nie było mnie stać na to po prostu i na tym się kończyło. Za chwilę pokażemy, jak pięknie pani po tym domu dziecka potrafiła wyjść na swoją samodzielność, prawda? Tak. Ale może teraz, ponieważ lubi pani Marka Grechutę, to zagramy te dni, których jeszcze nie znamy, prawda? Proszę Miała pani bardzo. Poczucie, że czeka pani dobra przyszłość po domu dziecka? Nie. Bardzo się bałam tej przyszłości, tej samodzielności, bo to jest tak naprawdę strach, którego ja w rzeczywistości nigdy nie wiedziałam. Nikt mnie nie nauczył, jak mam żyć samodzielnie, jak zarabiać pieniążki, jak płacić rachunki. Tego musiałam się wszystkiego sama nauczyć, a dla osoby, która się jeszcze boryka ze zdrowiem, no to wcale nie jest proste. I nie ma rodziny, która by gdzieś tam wsparła. Ja się muszę nauczyć, bo powiedziałem przed chwilą do ciebie per pani. Właśnie. A my już jesteśmy na ty, co jest dla mnie naprawdę ogromną radością, i że dla mogę mnie również. Mówić po imieniu sportowcowi roku bez barier. A zatem może nie w całości, ale we fragmencie dni, których jeszcze nie znamy. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek pryzm, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie po pośród śpiewu tłumu. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. I można by powiedzieć, że tak właśnie śpiewała sobie Lucyna Kornobys, kiedy dobiegał czas opieki domu dziecka. Bo to jest jednak taki moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć, co dalej, jak sobie poradzę. Tak, dokładnie. Ja pamiętam dokładnie datę. 2 stycznia 99 roku opuściłam moje placówki. Z jednej strony z ogromną radością, ale z drugiej strony z przeogromnym strachem. Bo tak naprawdę nigdy nie byliśmy uczeni tego, jak mamy żyć, jak mamy sobie płacić rachunki, jak znaleźć pracę, jak pisać pisma do urzędu. Nikt nas tego nie nauczył i wcale łatwo nie jest. Normalnej osobie pomaga rodzic czy jakaś bliska osoba, a my tak naprawdę byliśmy zmuszeni samodzielnie o wszystko walczyć. Rzut na głęboką wodę. I to bardzo głęboką, bym powiedziała. Ale odpukać, ja zawsze na swojej drodze znajduję gdzieś jakieś fajne osoby, naprawdę. Od najmłodszych lat, jeszcze szkoła średnia, później internat, później właśnie już jak byłam zupełnie na swoim, zawsze gdzieś miałam fajne osoby i właśnie chyba pierwsza praca, najpierw w Zakładzie Pracy Chronionej, później w Zespole Obsługi Oświata. I tam panie mi bardzo pomogły. Pamiętam, jak dostałam później, zamieniłam mieszkanie, no bo jak już zaczęłam jeździć na wózku, no to musiałam zmienić mieszkanie, bo tam, gdzie mieszkałam, to było 15 kamiennych schodków bez możliwości zamontowania windy, więc ciężko, przez rok czasu się tak męczyłam. Długo chodziłaś o kulach. Ponad 12 lat. Właśnie, 12 lat dziewczyna, która chodzi o kulach, jakoś sobie daje radę. Ten moment, kiedy zrozumiałaś, że jednak musisz usiąść na wózku, był bardzo dramatyczny. Opowiedz o tym. Ja pamiętam jeszcze ciut wcześniej nawet spotkanie w szpitalu, jak mi rehabilitant mówi w Kamiennej Górze, że już szykuj sobie wózek, bo nie będziesz w stanie się poruszać na nogach. Ja mówię, będę się czołgać, a na tym wózku nie siądę. I bardzo szybko zmieniłam zdanie do momentu, jak przechodziłam kiedyś w Jeleniej Górze przez przejazd kolejowy, do domu mi dosłownie 200 metrów zabrakło i nagle nie miałam siły po prostu ani stać, ani utrzymać się, bo ja cały ciężar ciała na rękach trzymałam na tych kulach i nagle po prostu upadłam i wtedy w głowie, a niech się dzieje co chce, niech jedzie pociąg, niech mnie zabije, będzie święty spokój i w głowie takie myśli przechodzą, bo wtedy jest wielki płacz, wielki żal do samej siebie, że nie jestem w stanie już nic zrobić, nie jestem w stanie wykonać ani jednego kroku, że mięśnie się nie chcą napiąć, nie mam siły, nic. No i wtedy właśnie podszedł kierowca, a ja siedzę kolejowych. Na środku Siedzisz torów kolejowych środku. I nie jestem w stanie dosłownie nic. A to taka pora też jesienno-zimowa, więc spodnie już są całe mokre. I pamiętam, że wtedy właśnie kierowca jakiś, który się zatrzymał na światłach, podbiegł do mnie, doprowadził mnie do swojego auta i zawiózł do domu, nawet pomógł wejść do samego mieszkania. No i wtedy przyszedł ten czas pomyślunku rzeczywiście, że jednak na ten wózek trzeba usiąść. Albo będziesz na siebie zarabiać i chodzić do pracy i usiądziesz na ten wózek, albo będziesz żyć z samej renty i będziesz siedzieć w domu. To niestety wcale łatwo nie przychodzi, bo nagle z osoby, która była prawie niezależna, stałam się osobą zależną od innych, bo nie byłam w stanie wnieść zakupów do domu, będąc na wózku, nie byłam w stanie samodzielnie podjechać pod krawężnik, zjechać z tego krawężnika. Pamiętam taką sytuację, pierwszy z któryś tam wyjazdów na wózku, gdzie też pora taka jesienno-zimowa, nikt mnie nie nauczył jazdy, wjazdu na krawężnik, więc ja po prostu usiadłam tyłkiem na mokrym krawężniku, wrzuciłam wózek, weszłam z tymi mokrymi spodniami tyłkiem na wózek, no i pojechałam dalej, nie miałam wyjścia. Albo się ruszę, albo coś z tym życiem zrobię, albo po prostu będę siedzieć, płakać i użalać się nad sobą. No wybrałam oczywiście tą pierwszą wersję, że chcę coś w tym życiu zrobić i jak na razie się udaje. Tak, pracowałaś przez wiele lat w Urzędzie Miejskim Jeleniej Góry. Czym się zajmowałaś konkretnie? Na początku to był Zespół Obsługi Oświata, to był jakby administracja, prowadziłam sekretariat, który przyjmował wszelkiego rodzaju wnioski, pisma ze szkół, z placówek oświatowych. Później przeszłam do szkoły uzdrowiskowej i tam podjęłam pracę jako sekretariacie i prowadziłam kadry. No i rzeczywiście w 2011 roku podjęłam pracę bezpośrednio już w Urzędzie Miasta, zajmując się problematyką osób niepełnosprawnych. I miałaś apetyt na coś więcej, stąd pojawił się impuls studia. Dlaczego nie? Tak. Powiem szczerze, że studia to jest chyba takie przede wszystkim podniesienie swoich kwalifikacji. Ja byłam do tego zmuszona, bo po szkole średniej mam zawód wyuczony technik gastronom, więc nie mogę w swoim zawodzie pracować. Nikt mi nie wyda, żaden lekarz nie wyda mi zgody na to. Więc byłam zmuszona zmienić, przekwalifikować się jak gdyby. I wtedy rzeczywiście podjęłam w 2000 roku po namowie naczelnika Wydziału Oświaty, wtedy pana Ryszarda Wacha, studia na Uniwersytecie Wrocławskim odnośnie prawa administracyjnego, tak się to na początku nazywało, później zmienili nazwę na administrację. Zaoczne studia. Zaoczne, oczywiście zaoczne. Musiałam sobie opłacać semestr. Każdy, z tego co pamiętam, pierwszy to był 1700, skończyło się chyba na około 1800-2000, więc to wcale nie było... To jak ty sobie dawałaś radę? Jak wiązałaś koniec z końcem? Z czego były twoje przychody? Z tej pracy wystarczało? Nie było wyjścia, trzeba było. Czasami było tak, że gdzieś tam pomagałam ludziom w pisaniu różnych pism, innych prac i w taki sposób sobie też zarabiałam pieniążki. Jakoś się udawało odpłukać, studia skończone, później były drugie studia, no bo jak podjęłam pracę w szkole uzdrowiskowej, nie miałam kwalifikacji do prowadzenia kadry. W związku z tym musiałam zrobić drugie studia odnośnie prawa pracy i prawa socjalnego. Jeden rok, bardzo szybko, bardzo sobie chwalę i też oczywiście we Wrocławiu, na Uniwersytecie Wrocławskim. A gdzie mieszkałaś? W Jeleniej Górze. I miałaś już dostosowane mieszkanie do osoby poruszającej się na wózku? Tak, w 2003 roku dostałam takie zamianę z miasta. Czekałam ponad rok czasu na tą zamianę. Moja pani była dyrektor właśnie z urzędu, z Zespołu Obsługi Oświata. Ona mi pomogła zamienić, bo wcale takie proste nie było dokonać takiej zamiany. Ale dla mnie z miejsca, gdzie było 15 kamiennych schodków do windy, to była kolosalna. To ja w końcu poczułam jakby taką wolność, bo ja w końcu byłam niezależna. Wszędzie mogłam wyjść, nikogo nie musiałam prosić o pomoc. I wtedy rzeczywiście gdzieś tam narodził się pomysł kolejnych rzeczy. W 2000 roku zrobiłam prawo jazdy i niestety brak środków na to, żeby zakupić własne auto. Ale w 2010 roku już sobie na to auto pozwoliłam. A w 2008 podjęłam pierwszą próbę jakby grania w siatkówkę na siedząco. Tak się rozpoczęło właśnie. Życie sportowe, Lucyny. Życie sportowe. Ale tu jeszcze chwila, tak reasumując to, o czym nam powiedziałaś. Bardzo trudne dzieciństwo, lata domu dziecka, walka z własną chorobą, bo to była choroba, która postępowała, prawda? Twoja sprawność była coraz mniejsza. I wreszcie znajdujesz swoje miejsce. Masz mieszkanie, masz pracę, masz ten wózek, który daje ci wolność. Widać, że krok po kroku budujesz swoją samodzielność, poczucie własnej wartości. To wcale takie proste nie było. A ja ci nie mówię, że to jest proste. Ja patrzę na ciebie z podziwem i właśnie chcę ci powiedzieć, że to super o tym mówisz. Że to jest taki krok po kroku pokazywanie samemu sobie, że ja mogę, że jestem w stanie. Ja powiem szczerze, że ja uwierzyłam we własne możliwości chyba dopiero w 2011 roku. To niedawno. Całkiem niedawno. Naprawdę. Dopiero jak podjęłam już taką ścisłą pracę z terapeutą, a podjęłam ze względu na te traumatyczne przeżycia z dzieciństwa. One niestety bardzo na moją psychikę tak działały negatywnie, że mimo tego, że ukończyłam jedne studia, drugie studia, jedna praca, druga praca, świetnie sobie radziłam i każdy myślał, że ja jestem taka przebojowa, to rzeczywiście w głowie gdzieś tam siedziało bardzo dużo negatywnych rzeczy. I dopiero jak podjęłam pracę z tym terapeutą, to dopiero wtedy zaczęłam jemu wierzyć. W 2011 roku właśnie też pojawił się między innymi ten sukces sportowy, mój pierwszy. I zaczęłam jakby dostrzegać światełko w tunelu, że rzeczywiście to, co gdzieś tam osiągnęłam ciężką swoją pracą i tylko swoją pracą, zaczęłam w to wierzyć, zaczęłam w to, w tej głowie zaczęło mi się zupełnie inaczej układać. I myślę, że to jest chyba bardzo ważne, żeby jeśli mamy jakiekolwiek kłopoty, to wtedy podjąć pracę czy z terapeutą, czy z psychologiem, czy nawet z bliską jakąś osobą, ale żeby rozmawiać na te tematy, bo my często zapominamy, że czasami taka zwykła rozmowa bardzo dużo może wnieść. Oczywiście. A nie czujesz się samotna? Ty jesteś singlem jakoś tak z wyboru? Chyba i z wyboru, i z braku czasu na cokolwiek, tak bym powiedziała, bo teraz rzeczywiście od wielu lat gdzieś jak się zajmuję tym sportem, dużo pracy społecznej, ja jestem gościem w domu. Jak to mówią sąsiedzi, o była Lucynka, sąsiadka schodzi, coś mi tam przynieść, jakąś przesyłkę, patrzy, już mnie nie ma. I ja rzeczywiście tak jakoś żyję, tak gdzieś to swoje życie traktuję bardzo wesoło. I chyba na razie nie mam jakiejś takiej potrzeby. Pewnie kiedyś przyjdzie, bo nikt nie lubi być sam, ale... Ważne są dni, których jeszcze nie znamy. Tak, dokładnie. Lucyna, to za chwilę nam powiesz już o tych właśnie początkach sportu, jak to było dla ciebie istotne, ale teraz kolejny utwór dość interesujący, który chcesz nam zagrać. Co to jest? To jest w sumie nie moja piosenka, tylko piosenka napisana przez Wojtka Makowskiego, też paralimpijczyka, też ze srebrnym medalem z Rio, z pływania. Jest to osoba zupełnie niewidoma, raper. Uwielbiam jego piosenki. Często właśnie tą piosenkę, która teraz będzie grana, to jest Igrzysk Czas, pokazuje dzieciakom, bo tam jest szereg różnych sportów czy dyscyplin osób niepełnosprawnych pokazane. I ja chcę pokazać, że mimo tego, że jest się osobą niepełnosprawną, bardzo wiele w życiu można osiągnąć. Także ona też jakby trochę pokazuje tą naszą determinację, tą siłę, tą walkę o to wszystko i to jest takie chyba piękne. Śpiewa też Wojtek Makowski? Śpiewa Wojtek Makowski. Tekst i wykonanie. Tak. Słuchamy. Płynąc w basenie czuję się pewniej niż chodząc po podłodze. Każdy skok do wody jest skokiem w przyszłość, w której liczy się tylko skoordynowana praca mięśni i jak najszybsze pokonanie dystansu. Nie liczę kopnięć nóg ani obrotów ramion koniecznych do wykonania. Liczę jedynie na efekt solidnego treningu na co dzień. Innej drogi nie ma. Wiedzie ona przez długotrwały wysiłek, poświęcenie totalne, obezwładniające zmęczenie i rozszarpywanie tego zmęczenia na strzępy. Rezygnacja? Z nią jest jak z moim wzrokiem. Nie istnieje. Jestem jednym z tysięcy sportowców niepełnosprawnych w Polsce. Każdemu z nas posłuszeństwa odmawia któryś ze zmysłów, noga albo ręka. Żaden z nas nie odmawia jednak wycieńczającego treningu. W ten sposób tworzymy ruch paraolimpijski. To Igrzysk Krasta, żaba jest z nas, a potu plac doświetla drogę do gwiazd nam. Prosty plan, nabyty na treningach, na basenach, wodach, bieżniach, halach, kortach i boiskach. To Igrzysk Krasta, żaba jest z nas, a potu plac doświetla drogę do gwiazd nam. Prosty plan, nabyty na treningach, na basenach, wodach, bieżniach, halach, kortach i boiskach. Nie pytaj jak żyć, bo nikt ci nie odpowie. Nie wiedzą tego diakoni, zieloni ani posłowie. Recepta w twojej głowie, nazwij co cię zmotywuje. Zbawi, by poczuć sens, należy spławić bezsen życiowej przeprawy. To numer o tych, co znaleźli go w sporcie z powodu szansy osiągnięć, a nie masy pustych pociech bez efektu. Rywalizacja przez największe R, chociaż w rękach często kule nie kuleje charakter. Jazda na trening, na wózku i nie zmieni to idei, że nie po ludzku wysiłek przemieli myśli w mózgu. Sprawność mierzona w kadrę, swoją sprawę i tą miarę proponuję też tak zwanym pełnosprawnym nawet. Na ławę kawę wykładam, słyszcie o nas, walczymy też dla was, dla euforii w polskich domach, żeby hucznie za granicą brzmiały polskie imiona, a energia w to włożona jest pełnowartościowa. To Igrzysk Krasta, żaba jest z nas, a potu plac goświetla drogę do gwiazd nam. Prosty plan, nabyty na treningach, na basenach, wodach, bieżniach, halach, kortach i boiskach. To Igrzysk Krasta, żaba jest w nas, a potu blask oświetla drogę to gwiazd nam. Prosty plan, nabyty na treningach, na basenach, wodach, bieżniach, halach, kortach i boiskach. Jest nas tysiące na świecie, ale i w Polsce, choć okoliczności bywają niesprzyjające, bo różnych zmiennych trzeba, by zostać sportowcem. To w wysiłku poświęcenia i akceptacji zmęczenia. Owszem, esencji w mięśniach, która jest jak wosk dla ognia. Rozpalamy go nałogowo w każdy dzień tygodnia. Mogą oczy nie patrzeć, by widzieć swój azymut. Spojrzenie się zatrzy, widok ten nie prostsze niż kosinus. Bierze w nas wszystkich, niech uwierzą w nas tłumy. Nim nadejdą pierwsze gwizdki i komendy, czas sumy przygotowań z wielu lat gotowi, by wyjść na start. Rozpocząć swój wyścig, rozgrzewa nas igrzysk żar. Start! To igrzysk klasta, żaba jest w nas, a potu plask oświetla drogę do gwiazd nam. Prosty plan, nabyty na treningach, na basenach, wodach, bieżniach, halach, kortach i boiskach. To igrzysk klasta, żaba jest w nas, a potu plask oświetla drogę do gwiazd nam. Prosty plan, nabyty na treningach, na basenach, wodach, bieżniach, halach, kortach i boiskach. Premiera w Trójce. Wojtek Makowski, niewidomy pływak, srebrny medalista z Igrzysk Paraolimpijskich. I ten rap Czas Igrzysk zadedykowała nam Lucyna Kornobes, która dzisiaj jest gościem Godziny Prawdy. No to teraz, Lucyno, droga, spróbuj porównać siebie z 2009 roku. To było 10 lat temu, kiedy po raz pierwszy pomyślałaś: tak, lekka atletyka, jestem na wózku, ale zdobędę laury, będę mistrzynią. Jak porównasz to do siebie dzisiaj, trochę inaczej wyglądasz. Na pewno troszeczkę inaczej wyglądam, ale przyznam szczerze, że nie myślałam nawet, że będę mistrzem. W życiu nie zakładałam takich od razu. Ja pamiętam, że jak pojechałam na pierwsze Mistrzostwa Polski do Kozienic, zdobyłam 3 medale. 2 brązowe, 1 złoty. Złoty w kuli oczywiście. I byłam w takim ciężkim szoku, że jak to? Oszczepem w ogóle, grot był z tyłu, wszyscy się śmieli, bo w ogóle nie wiedziałam, jak go trzymać i jak rzucać. I te wyniki dały mi takie medale i stwierdziłam, że ja chcę spróbować, że to może być moja szansa, że no w siatkówce na siedząco tam trzeba się bardzo szybko poruszać po boisku. Jeśli nie ma się władzy w nogach, wszystko robi się na rękach, to ciało bardzo szybko się męczy i niestety musiałam szybko zrezygnować, chociaż 2013, to ja wiem, czy tak szybko, może nie, ale w 2013 rzeczywiście zrezygnowałam zupełnie z siatkówki i się zajęłam tylko lekką atletyką i od 2014 roku już systematycznie przywożę z każdych mistrzostw rangi międzynarodowej medale, bo chyba każdy jakiś taki kolejny wynik, kolejny medal daje gdzieś tam poczucie, że dobrze się wykonało tą pracę. Pierwsze zgrupowanie pamiętam w sierpniu w 2009 roku. Oczywiście ja pojadę, ja chętnie, ja no nigdy nie byłam, to dla mnie to był mega świetna wiadomość. I powiem szczerze, że przepracowałam całe 2 tygodnie, po 2-3 treningi dziennie, wieczorem jeszcze często basen w ośrodku przygotowań paraolimpijskich w Wiśle. I pamiętam, że później 2 tygodnie wzięłam zwolnienia, bo nie byłam w stanie, moje ciało nie było przygotowane na taką ciężką pracę. Bo ja myślałam, zakwasy kolosalne, po prostu nie byłam w stanie się ruszać. I pamiętam właśnie na siłowni, że ja nie byłam w stanie na samym początku swojej drogi podnieść 10-kilogramowego gryfu do góry. Tak dwoma rękoma, bo ręce były tak słabe. Ludziom się wydaje, że jak człowiek jeździ na wózku, to że ma ręce mocne, niestety nie. I powiem szczerze, że stopniowo, przez 2 lata to było tak naprawdę bardziej forma rehabilitacji i przygotowania do ciężkiej pracy niż sama ciężka praca, bo trzeba było nauczyć się odpowiednio siedzieć, odpowiedniej pracy na utrzymywanie pozycji, praca z ciężarkami, bo przecież od razu nie można zacząć nie wiadomo od jakiego ciężaru, więc przyznam szczerze, że trzeba było tutaj nauczyć się wiele rzeczy zupełnie nowej techniki pchania kulą, rzutu dyskiem, rzutu oszczepem. Technika jedno, no i masa drugie. Ty jesteś dzisiaj dobrze zbudowaną kobietą. Dobrze zbudowaną. Się śmieję, jak pamiętam, jeszcze przed Rio mierzyliśmy się po to, żeby stroje gdzieś tam wybrać, to się śmiałam, że miałam większy biceps od kolegów, co po niektórych pewnie, no od Janusza Roki wszystkiego, to wiadomo, że nie, co po niektórych chłopaków rzeczywiście, mam ponad 40 centymetrów w bicepsie, więc to nie jest tak mało. W sukienkę taką elegancką wbić się niełatwo. Nie, to trzeba już szyć na zamówienie albo poszerzać rękawy, bo inaczej nie zamówi się takiej bezpośredniej. Ale ja się cieszę, bo to też pokazuje, że ta praca rzeczywiście przynosi dobre efekty, czym między innymi jest właśnie ta statuetka Człowiek bez barier, ale również wszelkiego rodzaju wyniki, które się robi, bo czasami jest tak, że ja pamiętam w 2017 roku w oszczepie na Mistrzostwach Świata zdobyłam brązowy medal, ale w wyniku nie byłam zadowolona, bo pierwszy rzut miałam ładny na około 17 metrów i sędzia mi to spalił, bo uznał, że gdzieś tam noga mi się podniosła. Oczywiście moja wina, bo ja powinnam jako zawodnik sama tak się przypiąć, żeby się gdzieś tam noga nie podniosła. No i później już się tak spięłam, już głowa, jak my to mówimy w naszym żargonie, nie podała tak jak trzeba. Się spięłam i kolejne rzuty były na maksymalnie chyba niespełna 16 metrów, tam było 15 coś. Więc ja z wyniku nie byłam zadowolona, bo wiedziałam, że na treningach rzucałam dalej i chyba za bardzo się spięłam tym pierwszym spalonym rzutem. I później postanowiłam, że będę próbować sama pracować tak mocno z tą głową, żeby już następnym razem się taka sytuacja nie powtórzyła. Tak mocno się przypinam na treningach, że czasami się śmieję, że musimy zrobić przerwę, bo aż krew nie dochodzi, bo to jednak na zawodach to trwa około 10-15 minut, ale na treningu to jest około półtora godziny czasami, więc jednak trzeba gdzieś tam się robić przerwy. Ale powiem szczerze, że no to też pokazuje. Ja tak nawet jak z rehabilitantem swoim rozmawiam, Jurkiem Stańczykiem, który od początku jest jakby przy mnie, od 97 roku, on widział cały postęp tej choroby. On mi pomagał, on mi zresztą zakupił pierwszą kulę, pierwszy oszczep, to od niego dostałam. I pamiętam, że i on mówi, że ćwicz, dopóki możesz, to uprawiaj ten sport, bo jak go przestaniesz uprawiać, to twój stan zdrowia momentalnie się pogorszy, bo wy musicie mieć jak najwięcej bodźców pobudzanych do pracy, do jakiejkolwiek aktywności. Tak, a sport to daje. Tak. Ale jakbyś miała powiedzieć dzisiaj, czym jest sport w twoim życiu? To jest twój zawód? Twoja pasja? Twój sposób na chorobę? Wszystko naraz bym powiedziała, bo to jest zawód, bo ja z tego, że tak powiem, utrzymuję się i w taki sposób zarabiam pieniążki, ale również to jest moja pasja. Ja uwielbiam wszelkiego rodzaju dyscypliny sportowe, chyba poza piłką nożną. Ale rzeczywiście wszystko lubię. Jak są igrzyska olimpijskie czy paraolimpijskie, oglądam wszystkie dyscypliny. Skoki, uwielbiam gimnastykę artystyczną. No wszystko mnie pasjonuje to, gdzie widać, jaką człowiek musiał włożyć ciężką pracę, żeby coś tam osiągnąć. I to też daje mi, chyba bardzo dużo dał mi sport, jeśli chodzi o pokonanie choroby. Ja nigdy jej do końca nie zaakceptowałam, ale nauczyłam się z nią żyć. Staram się nie myśleć o tym, co będzie jutro, pojutrze, tylko staram się myśleć, co jest tu i teraz, co jest dzisiaj. To, co będzie jutro, pewnie, że mam grafik poukładany i czasami jest tak, że już 2-3 miesiące do przodu, ale sport nauczył mnie takiej odpowiedzialności, konsekwencji, poukładanego właśnie grafiku, bo wszystko czasami, jak ma się 3 treningi jednego dnia, plus do tego jeszcze 1 bądź 2 treningi mentalne, plus rehabilitacja, plus czasami jakieś spotkanie, to ten grafik musi być dobrze poukładany. Wszystko trzeba dobrze poukładać. Dzisiaj sobie włożyłaś wizytę w Trójce, za chwilę ruszasz samochodem na zgrupowanie do Spały. Tak, dokładnie. Lucyna, na koniec jednak cię spytam o przyszłość. Ty mówisz o tym, że dla ciebie ważny jest ten i tu czas. Na pewno. Cieszysz się każdym dniem. Ale Igrzyska Paralimpijskie w Tokio to jest ten cel, o którym pewnie śnisz po nocach, bo ty nie masz jeszcze złotego medalu. Nie mam. I to jest moje spełnienie marzeń. To jest chyba moje marzenie, które kiedyś nawet bym chyba nie przypuszczała, że będę w stanie go zrealizować, a na dzień dzisiejszy ono się staje tak bardzo realne. Śni mi się i czasami właśnie jak robię tak zwany ten trening mentalny, pracuję z biofeedbackiem, czyli podłączona jakby taka słuchaweczka do ucha mierzy tętno i ja próbuję poprzez oddech uspokoić się, zrelaksować, to wtedy mam właśnie 2 medale z igrzysk w Tokio, które będą rozdawane. I myślę tylko o nich, skupiam się na nich, patrzę na nie po to, żeby sobie już uświadomić w głowie i wyobrażam sobie, że już mi je wręczają, w czasie teraźniejszym. Nie, że to się stanie, tylko że już teraz mi je wyręczają. Bo to też pozwala jakby głowie zapanować nad tym i uwierzyć w to, że wszystko jest możliwe. Szamanka. Oby. Dzisiaj posłuchaliśmy historii Lucyny Kornowys, sportowca bez barier ubiegłego roku. I myślę, że teraz po tej rozmowie wielu naszych słuchaczy zapamięta cię i kiedy przyjdzie czas paraigrzysk w Tokio, pomyślą sobie: Lucyna do boju. Te medale będą twoje, które już dzisiaj widzisz na swojej szyi. Tak, dokładnie. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Ja również bardzo dziękuję. Przyznam, że miło mi było z tobą rozmawiać. Mam nadzieję, że jeszcze może właśnie po Tokio będzie taka okazja. Oczywiście. Już teraz się umawiamy. Lucyna Kornobys była dziś gościem Godziny Prawdy. Powodzenia, dziewczyno. Dzięki śliczne. Pozdrawiam.